Yeah. Comic. Agar namışıd agar. Agar uftob namışıd. Namışıd agar mi. Abresiyo dar havo borun tagi o mışıd zamin. Agar dar do alam namışıd. Ki namışıd zindagi. Agar gira namışıd. Odam da zikiş mi khandid. Agar hama gira mekadan dünyo mışıd. O bidida odam gari mebe dodami. Nazik namekad gidad. Be odami ganda dünyo mışıd. Joy hırmatı izad. Agar macan namekadım umara namezad. Agar kitob namebe dayki jo mefamidan. Odamu ki muhamma banda eme dorem toka. Yan kıdo. Agar dilame bet khun darbadan namekad gardiş. Agar نمیشدم کالون همو خمه مونده مالیش اگر برو در ته نمیفهمیدی چی از زندگی ته کالون نشدی و مکدی فکرای کودکی نکه اگر ته نمیشدی من نمیشدم موشیق نمیخندیدن نمیگفتن که کمرون و شیخ شید اگر نمیشد اگر مومیشدم دیگه زندگی دیلا نمیچرخیدن اگر نمیشد نمی کدم ارزو کی اگر میلیون می داشتم اما کرو میشد زو اگر کلمه اگر نمی بد نمی کدم می فکر کی و خفو میشد من نمی کدم گیره اگر مغزی سر نمی بد مومد بدم بکلا اگر مادر نمیشد ای که جو می دید پدر پیسر اگر مسافد نمیشد مو ای که جو پیدا میشدم رب در دلی من نبد اگر نمیشد امینم اگر درختی پل می بروم آدم هم میشد بوی خلقی توجی کی مادر خریبی جام نمی کدک لوی اگر خنده نمیشد نمیشد اگ زیخیرم اگر آدمی ساز می بدون نمیشد اخیره اگر عشق نمیشد مو همه میشدم به دل میشدم مدام کش دزدی کلموش همه خمه شدم پیر نکه اگر تو نمیشدی من نمیشدم و شیخ نمیخندیدن نمیگفتن که کمرون و شیخ شید اگر نمیشد اگر مو میشدم دیگه زندگی